Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz. Sarılmış güle bülbül gelip dalına konmaz. Noy noy dil oy noy noy, noy noy dil oy noy noy. Sarılmış güle bülbül gelip dalına konmaz. Noy noy dil oy noy noy, noy noy dil oy noy noy. Çektiğim acı yeter, ocakta duman tüter. Ellerin derdi vardır, benimki bana beter. Noy noy dil oy noy noy, noy noy dil oy noy noy. Ellerin derdi vardır, benimki bana beter. Noy noy dil oy noy.